sfântă închinieșăde. Dumnezeu cu pătru sfânt, Dumnezeu cu pătru sfânt, raiule grădină verde, Maica sfântă-ntineșăde. Oare unde pe pământ, oare unde pe pământ, raiule grădină verde, Maica sfântă-ntineșăde. Să vadă la fiecare, să vadă la fiecare, raiule grădină verde, Maica sfântă-ntineșăne. Care ce credință, Dumnezeu văzut bine, Dumnezeu văzut bine, raiule grădină verde, Maica sfântă-ntineșăne. Că credință nu-i la nu-i la mic și nu-i la mare, nu-i la mic și nu-i la mare, raiule grădină verde, Maica sfântă-ntineșăne. Vai săracilor de voi, vai săracilor de voi, raiule grădină verde, Maica sfântă-ntineșăne. Cum voi trimite-o-n război, raiule grădină verde, Maica sfântă-ntineșăne. Ca să vă aduceți aminte, ca să vă aduceți aminte, raiule grădină verde, Maica sfântă-ntineșăne. Că și-n cere aveți Părinte, că și-n cere aveți Părinte, raiule grădină verde, Maica sfântă-ntineșăne. Verde, Maica sfântă-ntineșăne.